Om at sætte dig ved min side. Lad mig mærke dig igen. Der er noget, du skal vide. Jeg vil sige dig noget, min ven. Røb om du kan huske tider, før vi giftede os vi to. Det er ikke længe siden vi to dansede sang og lå. Da vi gik aftentur ved stranden, månen smilte til os ned. På et tæppe nær ved stranden fandt vi to vores kærlighed. Og du skrev mit navn i sandet, og vi svor vores troskab til. På et tæppe nær ved stranden fandt vi to vores kærlighed. Vi var unge og rebelske, og vores lykke var så ny. Tænkte bare på at elske, fjern fra larmen i vor by. Og det er det, jeg nu vil sige dig. Lad os glemme tid og sted. Jeg har noget, jeg vil give dig, hvis du bare følger med. Lad os gå en tur ved stranden, og lad månen smile ned. På et tæppe nær ved stranden finder vi vores kærlighed. Skriver du mit navn i sandet, husker vi vores troskab selv. På et tæppe nær ved stranden finder vi vores kærlighed. Finder vi vores kærlighed. Finder vi vores kærlighed.